तेरियां दुआवां लगियां रब तो मैं अज भी लड़ियां साडी गलियां जा सानू जान वालिए साडी गलियां जा सानू जान वालिए साडी गलियां जा सानू जान वालिए तेनू हो मारदा मेरा साडी गलियां जा सानू जान वालिए साडी गलियां जा सानू जान वालिए साडी गलियां जा सानू जान वालिए तेनू हो मारदा फेरा एक वारी आजा दूर जान वालिए एक वारी आजा दूर जान वालिए तेनू हो का मारदा फेरा तेनू हो का मारदा फेरा लगदी तू क्यों दूर दा खा लगदी तू क्यों दूर दा खा अखियां चो अग पया दिल में लगाना तेरे तेनू मनिया है